पुष्कल जी ने लव से कहा, हे वीर, मैं तुम्हें उत्तम घोड़ों से सुशोभित एक रथ प्रदान करता हूँ, उस पर बैठ जाओ। इस समय तुम पैदल हो, ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इसलिए पहले रथ पर बैठो, फिर तुम्हारे साथ लोहा लूंगा। यह सुनकर लव ने पुष्कल से कहा, हे वीर, यदि मैं तुम्हारे दिए हुए रथ पर बैठकर युद्ध करूंगा तो मुझे पाप ही लगेगा और विजय मिलने में भी संदेह रहेगा। हम लोग दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु स्वयं ही प्रतिदिन दान आदि शुभ कर्म करने वाले क्षत्रिय हैं। तुम मेरे पैदल होने की चिंता ना करो, मैं अभी क्रोध में भरकर तुम्हारा रथ तोड़ डालता हूँ, फिर तुम भी पैदल ही हो जाओगे, उसके बाद युद्ध करना। लव का यह धर्म और धैर्य से युक्त वचन सुनकर पुष्कल का चित्त बहुत देर तक विस्मय में पड़ा रहा। तत्पश्चात उन्होंने धनुष चढ़ाया। उन्हें धनुष उठाते देख लव ने कुपित होकर वाण मारा और पुष्कल के हाथ का धनुष काट डाला। फिर जब वे दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तब तक उस उदित एवं बलवान वीर ने हंसते हंसते उनके रथ को भी तोड़ दिया। महात्मा लव जी के द्वारा अपने धनुष को छिन्न भिन्न हुआ देख पुष्कल जी क्रोध में भर गए और उस महाबली वीर के साथ बड़े वेग से युद्ध करने लगे। लव जी ने लव मात्र में तरकश से तीर निकाला, जो विषैले सांप की भांति जहरीला था। उसने वह तेजस्वी बाण क्रोध पूर्वक छोड़ा। धनुष से छूटते ही वह पुष्कल की छाती में धस गया और वह महावीर शिरोमणि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुष्कल जी को मूर्छित होकर गिरा देख पवन कुमार जी ने उठा लिया और श्री रघुनाथ जी के भ्राता शत्रुघ्न जी को अर्पित कर दिया। उन्हें अचेत देख शत्रुघ्न जी का चित्त शोक से विहल हो गया। उन्होंने क्रोध में भरकर हनुमान जी को लव का वध करने की आज्ञा दी। हनुमान जी भी कुपित होकर महाबली लव को युद्ध में परास्त करने के लिए बड़े वेग से गए और उनके मस्तक को लक्ष्य करके उन्होंने वृक्ष का प्रहार किया। वृक्ष को अपने ऊपर आते देख लव ने अपने बाणों से उसके 100 टुकड़े कर डाले। तब हनुमान जी ने बड़ी बड़ी शिलाएं उखाड़कर बड़े वेग से लव के मस्तक पर फेंकी। शिलाओं का आघात पाकर उन्होंने अपना धनुष ऊपर को उठाया और वाणों की वर्षा में शिलाओं को चूर्ण कर दिया। फिर तो हनुमान जी के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने बलवान लव को पूछ में लपेट लिया। यह देख लव ने अपनी माता जानकी जी का स्मरण किया और हनुमान जी की पूछ पर मुक्के से मारा। इससे उनको बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने लव को बंधन से मुक्त कर दिया। पूछ से छूटने पर उस बलवान वीर ने हनुमान जी पर वाणों की बौछार आरंभ कर दी, जिससे उनके समस्त शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने लव की बाण वर्षा को अपने लिए अत्यंत दुस्सह समझा और समस्त वीरों के देखते देखते वे मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। फिर लव अन्य सब राजाओं को मारने लगे। वे बाण छोड़ने में बड़े निपुण थे। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।